cliché dat werd gedreven als een haven. Nog jaren van laveren en verzien. Reeg weer door de straten van Blauw-Duin. Mijn wangen onder het kippenvel en wie. Maar straks op de A2 richting het noorden. Voel ik mijn tranen branden achter het stuur. Want ik vergeet ik niet. In de schemer van een duister ben ik even naar Blauw-Durp terug geweest. Nee, ik vergeet ik niet. Even kijken voor een duister ben ik stiekem in Blauw-Durp terug geweest. Allang voor bij den Eindhovense rondweg, de ik op mijn pen en dreig te hel. Ik heb even het gevoel tot ik terugvlieg. De zitting van de stoel stedde me ver. Bij Utrecht krijg ik door tot ik geflitst ben. Het liefste zou ik keren richting Weert. Want ik vergeet ik niet. In de schemer voor een duister ben ik even naar Blauw-Durp terug geweest. Nee, ik vergeet ik niet. Even pruiven voor een duister ben ik stiekem in Blauw-Durp terug geweest. Nu rij ik door de Soesterbergse straten, ook het dorp met zo'nzelfde felle kleur. Het is Blauw-Durp dat ik vroeger al heb verlaten. Met een auto stopt vanzelf bij mijn deur. Als diezelfde deur als hoort mijn jongensjaren. Die deur die heet gelachen en gejank. Want ik vergeet ik niet. In de schemer voor de duister ben ik even naar Blauw-Durp terug geweest. Nee, ik vergeet ik niet. Even ruiken voor de duister ben ik stiekem in Blauw-Durp terug geweest.